أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة ياسين ده شبور روي آيام آيات تخشرو فدروة آيام آيات باني ختم سو شده غد سورة ياسين پاي هم دي نختم ده سورة ياسين وسو ده جه ده لمراني آيات ربط د ما قبل درس سره پدې کې دی تړای ودا سي دي چې مخ کې تر دغه آیات کریمه د مخ الته د الله تعالی د وحدانیت داسې ښکاره دلایل بیان سول چې بخي په نمونه چې یو د نږدې چې د الله ته بیان شوی و دلې هغه خلق د انعام و د چارفایان و چې په دا یو اویایم آیات کې ذکر شوی و أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون بعد وقوف هيجا لو تذكر كلي وتجور ما فخبلوا بلا كيف لا سوى كما كاركر دقي كلي وحيوانان مدر تجور كلي بيعمل سونا فيجي زني أخسته داس كاربل سوك ولا شيء نوش داس سوك بالنسك ولا إنه خوش دا عبادات تدي أغم يوازز ما حق دي بل سوك حق دار نسكر زيادة لي دا عبادات حق داران نو بيأولي دير سي شبر دا غزاي كار يوازز ما دي دا كاري غري يوازز كوم أو دا عبادات بنو بيأد نورو مخلوقات حق غرزي نو دا غسي شكارة دليل ذكر سوي و دا غشكارة دليل سرا سرا مشركانو توحيد قبول نكي بار المجولا كأخبال دا بلار دني كمعبودان استكواليسو هداغه کعبه کې شاو قدر ساو شپه ته بوتان درولې و تر خپل خبرې و نه ورشتل دلیل برملا ورته شې شو صدقه شکاره واضح دلیل دا یو خبر بل خبر دا د چ توحید پر نه شاو نه شرک کاوه دا شرک څه معنا عبادت د مخلوق کاوه چې دا لا حق دی الله تعالی د مخلوق د سی به وسور ته ذکر کړ ولوتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون دي دا لو ثلاث خماس ونور خدايان زن تغوار كرا پا دين نت چه كيدا اسيز مجبا كوا مكوي كي پاورز قيامت الله دو غو دي سعاجزي ورتبايان كبارو لا يستطيعون النصره

یوی دا و چې باره به درخشنده د وخت پوښتنه کوور ول کله دی نو چې وخت یې نه دی در معلوم نو معلومدار نسته که وای نو خطاب یې وخت ښوولی وای نو د هغه جواب یې هلته ورلره ورکول چې الله پاک د هغه قیامت واقعات یې ورته بیان کړلې او د هغه قیامت چې هغه موږ وی راځي د هغه صحت هم الله تعالی ورته بیان کړي هغه یې داسې ورته بیان کړي چې الله ول پر قیامت زه قادر یم ته ولې دود ویسته کېږي چې معنا نه کېږي ولو نشا ولمسخنهم علی مکانتهم په اووه شپېتم آیات کې دغه رقم چې الله ول سترګې به د جفر د خپل ځای در مسخه کړم چې دا کېږي بیا وروسته دې ولې راژوندی کولی نسم نو نو دغه د بعث بعد الموت مثلا مخکم کې رسې و چې مال دغه وایي قولونه متى هذا الوعد سخر شروع د قیامت حالات بیان سی دغه د بعث بعد الموت مثلا وس بیا سیړي دلته بیا دا رقم سیړي کوپارو بل دا خبره کول ول دا نه کیږي یو خدای و چې کله ده وخت را وشه وخت نه دی در معلوم بل دا دی چې ګر سره وخت ته ته معلومی کیږي نه عقل نه وای تا دې چې انسان په خاورې سی بیا ژوند کیږي تر دې پورې نو بره تفسیر شریف یو شان نزول ده دغه ماقه ورسته آیاتو چې دا راځي بیان کړی دي هغه دا دی چې په یو روایت کې وایي چې عاص ابن وائل دا یو مشرک په بل روایت کې ابی ابن خلف نو تفسیر شریف هلته وایي که دای چې دواړو دا کار کړی ولې خو د نبی علیه السلام په مقابله کې دوی ټول ولاړو ارنو د یو په ځین کې هم دغه ورګرځېدلی چې راسه دغه چم ورته وکړه د دې بل په ځین کې هم دغه چم ورګرځېدلی دی دواړو وکړي نو ځینو راویانو د هغه یو نوم نقل کړی دی چې ده دا کار وکړي ځینو بیا دا بل دا کړی که نه دوی دواړه یو په یو ټیم کې بل په بل ټیم کې راغلي هلته ولاړې په هجره کې یا په یو دشت کې یو زوړ روس هډوکی پیدا کړي لکه موږ هم په دشتو کې په د سهراو کلي چې هلته بوسېده هډوکي چې په لاس یې داسې کې خاورې کېږي هډوکی راخستې باره نبی علیه السلام ته کښېناست باره یې پر لاس ورته کېښول دورې ګور باره یې دغه شان کې یوې مژې یوې مژې باره یې دوړه کوي دغه شان باره دغه ته بیا ژوند څوک ورکولی شي خو دغه دې په لاس کې مې دغه ساخت کې په هډو کې په کاڼې مې نه دی ټکولی دا دغه زرې زرې سنخ په خاورو کې هم دغه رقم کېږي دا څوک راژوندي کوي دا بیا راژوندي کېږي دا د عاص بن وائل کردار وبي دا پسیچ دی دا وبي ابن خلف اغه م دغه رقم کړو نو یو روایت کده اغه نوم راغلی په بل کې دا هغه اغه ما ټوکی ورته دغه دغه اس کې بره ورته دغه اس کې بره لا تابع څوک راځي باندې کولای شي پیغمبر علی صلاتو والسلام ورته ول هو دا هغه اډوکی په قیامت کې الله بیرته ول چې راځي باندې کې روح بور لره ورکی ته بره راځي باندې شي دا اس به زړه ته ورم نو ځخته بره وایي ستا خوزره ته نجبه شه نبی علیه السلام برای دقس و لوه که گرده علا رجبه نی که تابم رجبه نده که دقس با برای دو رخ بزه پا دو رخ بنا نبزه نو دقه شانی نزول دی دا قصه خود سوار ده وستیس چیکی پا چیکی ورته گوری علا و تالا ده دقه بر تجود امکان ورته بیانی دوخی پا دقه چم امکان راد که برای دجی امکان ولا کسته نو از ما ده خبری مطلب دادی چه ده بعث بعد الموت مساله اپلا مخی که رسه و ده وقت پا باره که خلوی انکار کول چه وقتی ندی معلوم نکیش دلتا با ده بعث بعد الموت مساله بیاد سیری ده امکان خبره چه وغو برای گسر ده امکان نلری عقل نوائی دقه امکانی علا و تالا ورته ثابتی دیسی علا وی اولم یرا الانسان ایا نو نجی کتلی انسان انا چه بیشک مر خلقنا مش پیدا کری دی هو دی من نطفه چند نطفه چخه علاوه تا نور اردو کی چکه چه تا اردو کی تزغلی اردو کی دی سر میده میده که برا ودای براج بنده کی روار دوار در چیش سجوره خود نطفه سجوره نو چه در نطفه سجوره شد خوری سوالی نجوره شد خدا غته دی انسان وګرستا ولې ډېر لري زغلی چې دا بیا اول تکیر دلته نه دی چې دا واست پیدا سوی دا چې څه پیدا سوی الله خدای ته غزا سي وخت نو خو هغه ژوند بیا در کولای شي لکه دلته چې ژوند در کړی دی او لم ير الانسان یا نه دی کتل انسان نه ګوري انسان سړی چې وشته وګوري په سترګو ملاقاتي بهر خو نو په سترګو باندې علم راځي نو د سترګو د دې سره علم لازم دی دلته هغه لازم مراد عبارت نو ترجمه دې کړي او عالم ير الانسان یا انسان نه دی خبر دی په دغه باندې نه پوهیږي اصلي خو روایت دی نو مګر مراد هغه علم دی ایا نو علم نه لري انسان چې انا به شک موږ خلقنا موږ پیدا کړی دی هو دی من نطفه کیند نطفه څه چې منی فإذا نونا ببر هو دی خصویب جګړه کوونکی دی مبین شکاره د بیا د سټه په شکاره بر ملزمه و مخ ته بیرغ جکی شي څوک پیدا کولای شي الله یو قطعه هغه ته وګوره ته د جګړې حق نه لري چې جګړه وکړي تخ پر سر ته وګوره د کوم ځای را شروع

والارض او مزکه بقادر دغه ذات قادر ندی علی ان پرجه یخلق چې وخلق مثلهم مثل دې د دکدر شی لاله پاک نش خلق یلی کدای سپه د خبره تش ورې په داله بل عجب د دکدر شی لا د دکدر د درکم لکه مو شه د تا وروشن او مزبا په مقابله کې دریج نو د انسان د اسپک وګڼی چې د اسمان د مزکه په مقابله کې ته یی چی شي هغه دغه جهان ما پیدا کړی نو پرجه ندی قادر یخلق چې وخلق پیدا کی مثلهم د مثل د دینو بلا ولن على جوابك ايش ولي بني قادر شدون غت مخلوقات في ذاك انسان تشدي بلا دا دغه د پر دی لکه یسوخه پلانې کردا سدی کنه دی بل ولن معنا خو بالکل پتا کید اثبات کینو بلا ولن على ولن يم قادر وهو الخلاق العليم وهو دغه الله الخلاق جير في ذاكون کیدی دا انسان خلق بخی کچ نئی دی یا الله خلاق دی خلاق دی مبالغی سراسو بخی لوی پیدا کون کی دی دیر شیان غط غط پیدا کی العلیم پر خبردار دی نو چه هم دیو چا علم بی نهایت دی ایمه دا دا خلق اغا صفت بی نهایت خلاق نو دا غد پار دی انسان پیدا کول چشکی نو دا پا دا پاک و سر مرگر اکل دا سلور دل ای چی ویل سو پا پاک دا خبر اکل چی بلا ویلن بلکل قادر دی علا پاک او اغلا چکی چی دا انسان قلق و هو الخلاق العلیم علا بخیر لوی پیدا کونگی پر خبر دار دی دا انسان یو جز نزنی ورکیش دا با پیدا کی پس علا پاک فرمای پنزم دلیل تپیشی مال دا غرد دلائل دی امکان چې علای په شی چې دا ممکن ده چې قیامت کې راسي انسان جبر تلاش باندې کې دا غرد دلائل وړاندې کوي ینما به شک خبر نه ده بلکې دا سده امره امر ده الله اذا هغه وخت اراده چې د اراده وکي شی اند یو شی نو دا امر اند دی یقول چې علا فکو فرمای له هغه شته کن سه فیکون هغه شی نو دا شیخ به هغه وخت زور غواړي چې انسان چې دی باره نو په اسباب اخته یې پلا خټ خشته یې بیا مزدور نه پیدا کیږي بیا خښتې موږي بیا دیوالونه یو وخت به کور جوړیږي د یو چا چې هر کار په دغه چې مازې څه بس هغه کیږي چې وایسه هغه کیږي نو دغه ته هم کار زور غواړي دا یې بل قدرت الله کښېښوه چې زما دپاره د انسان بیا جوړول دا هیڅ زور نه غواړي زما د فقط یو امر دی چې کن چې څه بس هغه کیږي ترجه پرم دا غيو شپانه قسم امخ کوم درته کړو چې ولې شپانه بل ته ویله برل د الله تعالی به څنګه ستړي څونه کښنی کې شب ورڅخی څنګه کښنی اوسوان ورڅخی چې د ارز وسته ناس جلا جلا کیږي ته د پزین کې دغه سم متصور کړی خو جاهلانه ذهن دی چې دا یو زو زو به وټ کې سو سو سا وزان دي ته د اریو کې راکوه نو دا به څونه کښنی کې شای څونه کښنی سوان شي دا کیږي برابر ورته یې خارکه بیا خپل ول الله دا رقم نه تیرکی الله دا سره کم کوي چې پر یو غټ ځای ورته ودرېږي برار تی تره هغه خپله ګرده تېرهشي دغه قدرت د الله پاک ورته بیان کړي چې د الله قدرت ته کن په یکن دي اگر چې په ساده لهجه یې بیان کړي الله پاک پر یو غونډي الله پاک پر غونډي نه درېږي یعنی الله عاجز شانه دي پر ټولو مخلوقاتو عاجز دي خو جه دته تعبیر په یو غونډي وکړي چې د ده زیان چې رانږدې کړي ولباله امر پر وکړي چې تره ګرده تېرهشي نو الله پاک د خپل قدرت ته کن په یکن کښې ښاوه چې زما امر دغه رقم دی د ګردو انسانانو ژوندي کېدل په یوه امر چې اسرافیل شپېلۍ پوکړه په یو پلا ګرده راغورځي ټوله ژوندي کېږي نو دا بیا څه زور غواړي دا یې پنځم د جلسو پر دې خبره چې الله تعالی احیا بعد الاماتت کوي الله تعالی بعث بعد الموت کوي انما نه ده بلکې دا رنګه د امره امر د الله اذا هغه وخت اراده چې اراده وکړي شی اند یو شی هغه امر یې نو اندا دی یقول چې ویل هو هغه شته وایي کن ته څه فیکون هغه کیږي ولا قاری دلته یو سوال ورګیږي وایي د کن خو د خطاب شغه ده نو خطاب خو هلته مخاطب غواړي چې ته ورته ګاډې ته به بره مخاطب شي خطاب به ورته وکړي نو چې دا شی موجود څه ونی خطاب به چاته کوي وایي شی که موجود نه دی د الله په علم کې خو پروت دی د الله دپاره خو معلوم دی نو دا د کن خطاب هغه معلوم ته الله وکړي بره په خارجي وجود کې وجود ته راوځي نو دا خطاب یو هغه ته دی نو کیدای سي په خبره اوس پوهیږي چې کن څه فیکون هغه کیږي نو چې دا دلایل پنځه دانې تېر شوه دلته د پاره د چا چې انسان بیرته راژوندی کیږي بعث بعد الموت ممکن دی کیدای سي په پای کې نتیجه بیانې دی پنځو دلایلو فسبحان نو پاک دی دا پیخو د پاره د تفریعي نتیجه خو پر دلایلو رابنا کیږي نو الله وسوی فسبحان نو پاک دی د هر عیب الذي هغه ذات بیده هیچ بل اس کې د ملکوت کل شی ملکوت و فاچی کل شی د هر شی د چې د ارش فاچی په لاس کې ده نو دا غزات ته د عجز نسبت څنګه کې چارو کې پر لوم مجه خاوري کې برابر دا بیا دی راځوندای کولای شي

څه بس په تدریج باندې کول کیږي. نو یو امر ته د کوم تدریجي متوجه دی، ابل ته د کوم امر دغه دفعتي متوجه دی. نو ته به دا سوال نه کوې چې دا څنګه د کوم امر دی. د کوم امر چې دی د ده تقاضا وي، وکې دوه رقمه دي. یوه تقاضا یې دفعتي ده په ځینو موجوداتو کې، په ځینو موجوداتو کې تدریجي ده. نو پر دې باندې به دا سوال څوک نه واردوي. نو خو بهر هغه امکان د بیرته ژوندي کېدو په دغه صورت کې په پای کې وویل شو چې انسان باید خپل رب ته متوجه شي. د الله عز وجل وحدانیت په زړه کې دا عقیده ټینګه کړي، او د ټول مخلوقاتو څخه د نه کولو یقین. تبلیغیان څه مو اورېدلي چې د هر شي څخه د نه کولو یقین، چې دا شیان چې دي هیڅ نسي کولی مګر نه که د الله امر ورته وسو. دا نه معنی چې سړی بره د اسبابو چې ګرسره ممکن شي چې اسباب ګرسره نسته. یا وه اسباب مؤثر فلزات نه دي، هغه تاثیر الله پکښې کېږدي. که اسباب مؤثر فلزات وای نو ابراهیم علیه السلام یې د اور د سوځلو څه څنګه خلاص کړي؟ خو اور بلو په پرسخو بلو، مګر په هغه سره ویرېدی نه سوځي. خو اسباب چې و مؤثر چې دوی ګرځېده چې د الله امر ورسره وای، چې الله و هغه سبب ته وویله چې مه کوه، قلنا یا نار کونی بردم و سلامه، چې الله ول ګرمي دي بله پسې در لکوه، پر ده بس یخ به یې، هغه به م سالم یخ، داسې نه چې یخه یې کې. معنا دا اور دغره د الله تابع دي، که سلامه ورسره ونه وای اور به دوامه دغه نه یخ شي یخی به کې ګرسره. الله دستي سلام ورسره وای چې کونی بردن و سلامه. نو اسباب تاثیر کوي، خو چې د الله امر ورسره وي. که د الله امر ورسره نه و، دغه اسباب به تاثیر نه کوي. موږ در یو وخت په دوا جوړېږو، مونږ اخر ډاکټر هم ورته ولاړ یو، د پرېزنټېټر کې هم پروت دوا یې مګر د موجود یې الله ځینې اخلي. بر اسباب تمام شي، بر نو اسباب کار نه کوي، تر یو وخته یې کار کوي. الله عز وجل صحیحه عقیده رانصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.